Book 2 68 68 Groot, klein. Groot, klein. Groot en klein. Groot en klein. De olifant is groot. De olifant is groot. De muis is klein. De muis is klein. Donker en licht. Donker en licht. De nacht is donker. De nacht is donker. De dag is licht. De dag is licht. Oud en jong. Oud en jong. Onze grootvader is heel oud. Onze grootvader is heel oud. 70 jaar geleden was hij nog jong. 70 jaar geleden was hij nog jong. Mooi en lelijk. Mooi en lelijk. De vlinder is mooi. De vlinder is mooi. De spin is lelijk. De spin is lelijk. Dik en dun. Dik en dun. Een vrouw van 100 kilo is dik. Een vrouw van 100 kilo is dik. Een man van 50 kilo is dun. Een man van 50 kilo is dun. Duur en goedkoop. Duur en goedkoop. De auto is duur. De auto is duur. De krant is goedkoop. De krant is goedkoop.